deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta denizlerimizin başına bela olan, hepimiz için büyük tehlike arz eden deniz salyası konusunu, bilimsel adıyla müsilaj konusunu işleyeceğiz. Hepimizin son derece yakından tanıdığı bir isimle bu konuyu kendisinden öğrenmeye gayret edeceğiz. Profesör Doktor Mustafa Sarı ile bir arada olacağız. Kendisini bir değişim yolcusu, akademisyen, sosyal girişimci, Van'da endemik inci kefallerinin koruyucusu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi olarak tanıtabiliriz. Hocam siz de biz de hoş geldik yayına. Çok teşekkürler ediyorum efendim. Biz Bozcaada'dan gerçekleştiriyoruz bu yayını. Siz sanıyorum Bandırma'dasınız şu anda. Evet. Bu hafta sonu çok yoğun bir gündemle bu konu ele alındı. Hem akademik çevrelerce alındı hem de bakanlık nezdinde ciddi bir çalışma yapıldı ve bir acil eylem planı ortaya çıktı. İsterseniz bu konulara daha gelmeden önce müsilaj nedir? Niçin bizim başımıza bela oldu? Bunu nasıl görmeye başladık? Bize anlatır mısınız? Efendim öncelikle müsilaj konusuna ilgi duyduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Bandırma'dan hem size hem Açık Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine selamlar, saygılar sunuyorum. Müsilaj Akdeniz Havzası'ndaki denizler için doğal bir süreç aslında. Müsilaj denizdeki fitoplankton dediğimiz biyolojik süreçlerin, biyolojik faaliyetlerin ilk basamağını teşkil eden bitkisel plankton gruplarının ya da mikroskopik bitkiciklerin denizdeki bazı şartların bozulması yüzünden aşırı çoğalması ve aşırı çoğalmayla birlikte denize bıraktıkları salgılara verdiğimiz bir isim. Yani birazcık karmaşık gibi gözüküyor ama olay çok basit. Karayip'teki bitkileri düşünelim. Bütün yediğimiz, içtiğimiz onlara bağlı. Onlar fotosentez yapıyor. Kökleriyle efendim topraktan bitki besin elementlerini alıyor. Havanın içerisindeki karbondioksiti kullanıyor. Ve en sonunda hem oksijen üretiyor hem besin üretiyor. Aynı şey denizdeki fitoplankton grupları tarafından yapılıyor. Onlar da denizin içerisindeki bitki besin elementlerini alıyor. Yine güneş ışığını kullanıyor, deniz suyu içerisindeki karbondioksiti kullanıyor ve oradan bir oksijen üretiyor aynı zamanda. Diğer taraftan da bitkisel dokuları üretmiş oluyor. Yani müsilaja neden olan şeyler aslında bizim hayatımız için çok kıymetli olan fitoplankton grupları. Soluduğumuz havanın içerisindeki oksijenin en az yarısını bunlar üretiyorlar. Peki, yani bize bu kadar faydalı olan organizmalar nasıl oluyor da şu anda bize zararlı olan, bizim hoşlanmadığımız bir şey üretiyor? Denizde bazı şartlar olağan akışın dışına çıkıyor. Neler mesela? Ortalama sıcaklıklar yükseliyor. Deniz suyu sıcaklığı. Sonra efendim deniz şartları durağan hale geliyor. Yani diple yüzey arasındaki akıntılar, yatay akıntılar, sirkülasyonlar azalıyor denizde. Ve üçüncü olarak da bitki besin elementleri dediğimiz elementler çoğalıyor. Yani bu besinler çoğalmış oluyor. Neler bunlar? Azot, fosfor, silikat gibi maddeler. Bunların miktarları çoğalıyor, besin elementleri, sıcaklıklar artıyor ve deniz şartları olağandan daha durağan bir vaziyete giriyor. İşte bu durumda bu bitkisel plankton grupları, fitoplankton hızla çoğalmaya başlıyor. Hızla çoğalacak ve ortamdaki azot fosforu azaltacak. Bize yardım etmeye çalışıyorlar aslında. Yani aslında şöyle Deniz Bey, kainatta mükemmel bir sistem işliyor. Mükemmel bir düzen işliyor. Yani tesadüfen olamayacak kadar, tesadüfen böyle yürüyemeyecek kadar muhteşem ve mükemmel bir düzen işliyor. İşte bu düzenin içerisinde fitoplankton grupları hızla o azotu ve fosforu tüketmeye çalışıyor. Bunun için litrede onlu rakamlarda bulunmaları gerekirken oranları birden yüzlere, yüzlü, binli, hatta milyonlu rakamlara ulaşıyor. Bazen de bu çoğalmak bile yetmeyebiliyor. Bir alt grubu daha dominant, baskın hale geçiyor ve böylece suyun içerisindeki azotu, fosforu tüketmeye çalışıyorlar. Ama bu esnada strese giriyorlar. Bunun sonucunda da dışarıya, deniz suyuna salgı veriyorlar. Bu salgı o organik yapıda, karbonhidrat, polisakkaritler mesela. Hemen bunun üstüne bakteriler kümelenmeye başlıyor. Bakteriler, özellikle virüsler, mikroorganizmalar kümeleniyor. Onların kümelenmesiye başlamasıyla beraber o salgı, sümüksü, efendim, bir yapıya şeffaf, bir yapıya bürünüyor, görünür oluyor. Suyun içerisinde metrelerce uzayan bir şeye dönüşüyor, yapıya dönüşüyor. Yani biz müsilajı suyun üstüne çıkan köpüksü yapılar zannediyoruz. Hayır, onlar müsilajın artık son aşaması. Esas müsilaj suyun içinde oluyor, ışıklı bölgede. Sıfır ile yüzeyden başlıyoruz. Biz suyun yüzeyine sıfır diyoruz. Sıfır ile 30 metre derinlikler arasında üretiliyor bu müsilaj. Şöyle hayal edebilir dinleyicilerimiz. Arka arkaya örtülmüş onlarca tül düşünün. Bir dar oda düşünün. Bu dar odanın tavanından yere kadar uzanan, birbirinin içine sarılmış, geçmiş onlarca incecik tüller düşünün. Bu tüllerin arasında da dolaştığınızı düşünün. İşte denizin altında şu anda müsilaj aynen böyle. Kasım ayından beri bunun farkındayız. Kasım ayından beri balıkçılar sürekli olarak bundan şikayet ediyorlar. Çünkü bu madde, müsilaj, yapışkan bir madde. Ağlar atıldığında ağları sarıyor, gözlerini kapatıyor, ağı çekemiyor adamlar. Kasım ayından beri sayısını unuttuğum kadar çok konuştum ben bununla ilgili. Fakat yer bakır, gök demir oldu adeta, ya da tam tersi yer demir, gök bakır oldu. Kimseye sesimizi ulaştıramadık. Ne zaman ki Nisan ayının başı itibarıyla bu müsilaj kümeleri artık yüzeye çıktı, kıyıları kapladı, limanları kapladı, sahillere vurdu. O zaman dedik, müsilaj diye bir şey varmış, ne oldu, hadi bunu çözün. Şimdi işte insan olarak biz birazcık benciliz, birazcık mı demek lazım, ondan da emin değilim ama bencillik var bizde ve akıl gözümüzü çok kullanmıyoruz. Aklımız gözümüzde. Görmediğimizi bir türlü kabullenemiyoruz. Görmediğimizin varlığına inanamıyoruz. Müsilaj nerede? Şimdi mesela yine basında sık sık karşılaşıyorum. Bu önce müsilaj yüzeyde oluştu, şimdi afet halinde diplere çöktü diye duyuyorum. Çünkü önce onu tanımlamamız lazım. Gözümle gördüm, müsilaj var. Şimdi görmüyorum. Nereye gitti? Suyun içine çöktü. Hayır, yanlış bilgi. Müsilaj suyun içinde oluşuyor, suyun içinden yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıkanlar parçalanma aşaması artık. Bazen de bunun içine başka alg grupları, yani bu bitkisel plankton grupları kümeleniyorlar, yoğunlaşıyorlar, köpüklenmeye de neden oluyorlar. Bununla ilgili aslında çok iyi çalışan, araştırmalar yapan bizim araştırıcılarımız var. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bir grup hocamız var, hidrobiyolojide. Çok güzel işler yapıyorlar, sağ olsunlar. Başka fakültelerde, başka üniversitelerde de çok iyi araştırıcılarımız var. İyi bilgiler üretiliyor, iyi bilimsel veri üretiliyor. Ama bunları şimdi yönetme zamanı. Yani veriler üretiliyor, ya efendim, bilimsel bilgiler üretiliyor. Şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirip bu müsilaj dediğimiz olayın azaltılması, tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde yönetilmesi gerekiyor ekosistem. Evet, bu denizin üzerinde çıkan, denizin yüzeyine çıkan köpük tabakası aslında bakterileri, virüsleri, kimi mikropları ve belki yeniden yeni oluşabilecek başka organizmaları da barındırabiliyor. Yani bir yandan da halk sağlığını tehdit eder hale gelebilir. Eğer deniz bu davranışını yapmayı sürdürürse. Ki şu anda denizin bu davranışı yapmayı sürdürmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü bu üçlü tetikleyici mekanizma deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, ki Marmara Denizi 40 yıllık ortalama sıcaklıktan 2,5 derece daha yüksek şu anda, deniz şartlarının durağanlığı ve bizim 25 milyon Marmara Denizi çevresinde yaşayan insanın atığı ile Türkiye'nin yarısının endüstrisinden çıkan atığı doğru düzgün arıtmadan Marmara Denizi'ne vermek yüzünden yüklediğimiz bu yükler, atık yükleri, azot fosfor yükü, müsilajın devam etmesini zorunlu hale getiriyor. Bu üçlü yapıdan en az birisi bir halka kırılacak ki müsilaj azalmış olsun. Bu kıyılarda biriken köpüksü yapılar, müsilaj kümeleri, evet mikroorganizmalar için çok uygun bir ortam. Bunlar yapılan araştırmalara baktığımızda çevresindeki deniz suyundan 2-3 kat daha yüksek miktarda mikroorganizma içeriyorlar. Onun için bunların bazıları patojen olabilir. Bu yüzden kıyılarda birikmiş bu müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan kaçınılması tavsiye ediliyor. Ancak müsilaj kümelerinin kalmadığı alanlarda, yani deniz yüzeyinde müsilajın görünmediği, kümelenmenin olmadığı alanlarda, yaz geldi şimdi, insanlar denize girecekler. Denize girme noktasında normal şartlarda denize girmek için hangi parametreleri takip etmemiz gerekiyorsa onları takip ederek denize girmekte bir sakınca yok. Denize girmeyle ilgili kuralları kim belirliyor? Ne ben belirliyorum, ne siz belirliyorsunuz. Bunun kriterleri var. Halk Sağlığı Müdürlükleri var. Halk Sağlığı Müdürlükleri gerekli incelemeleri yaparak buralarda denize girilmesi ya da girilmemesi yönünde kararlar verebilirler. Ama biz şunun altını tekrar çizelim. Yani müsilaj kümesiyle kaplı olmayan bir deniz kıyısında, sahilde, plajda müsilajı görmüyorsanız, deniz suyu normal şartlarda gözüküyorsa, orada denize girmeniz açısından takip etmeniz gereken kriterler müsilaj değil, normal denize girme kriterleri. Yani görüş mesafesine dikkat etmemizi öneriyorsunuz aslına bakarsanız. Yani sadece görüş mesafesi de değil, yüzey temizlendiyse müsilajdan artık orada, yani Escherichia coli varsa zaten Halk Sağlığı Müdürlükleri burada girmeyin diyecektir. Eğer denize girme kriterleri bakımından orada başka bir parametre yoksa denize girilmesinde bir sakınca olmayacaktır. Evet, tam aslında size bu soruyu da sormak istiyordum. Acil eylem planında denizi kullanan tesis ve meslek grupları için birçok tedbirler açıklandı. Ancak bölgede yaşayan, denizle ilişkisi olan, yani yerleşik, sizin de telaffuz ettiğiniz 25 milyon insan için pek bir şey yok. Sadece bir bilinç geliştirmekten bahsettiler. Vatandaşı bilinçlendirmek ve sürece dahil etmek için neler yapılmalı hocam? Şimdi acil eylem planı biliyorsunuz 3 günlük bir çalışmanın sonucunda hazırlandı. Adı üstünde bir acil eylem planı. Daha kapsamlı bir entegre, bütünleşik bir stratejik plan 3 ay içerisinde hazırlanacak diye bir açıklama yapıldı. Dolayısıyla mutlaka bu bütünleşik plan içerisinde komple Marmara Denizi'nin korunması, kirlilikten kurtarılması yönünde güçlü bir bilinçlendirme, tanıtım, destek kampanyaları yapılacaktır. Onların detaylarını öğreneceğiz zaman içinde. Ama yani esas olarak bizim yapmamız gereken şey bu denizin neden kirlendiği ile ilgili birazcık bir içsel yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Ben şimdi bu 7 aydır müsilajla ilgili konuşuyorum. Kasım ayından beri konuşuyorum. Kasım sonu itibarıyla çünkü başladı müsilaj, yeni başlamadı. Bu süre içinde özellikle son 5 haftadır yaptığım konuşmalarda belediye başkanlarıyla konuşuyorum, sanayicilerle konuşuyorum. Deniz Bey biliyor musunuz? Yani herkes benden daha doğaya saygılı. Yani kimse denizi kirletmek taraftarı değil. Herkes, bütün belediye başkanları arıtma sistemlerinin tıkır tıkır çalıştığını söylüyorlar. Bütün sanayiciler ya organize sanayi bölgesinde bir atık arıtma ünitesinin var olduğunu ve tıkır tıkır çalıştığını ya da kendi paket arıtmalarının bulunduğunu, onun da tıkır tıkır çalıştığını söylüyorlar. Hı. Enteresan bir şekilde de ben bu sefer dönüp kendi kendime soruyorum. Mustafa, bu deniz senin işin diyorum o zaman. Yani belediyelerin bütün arıtmaları çalışıyorsa, sanayi kuruluşlarının bütün arıtmaları çalışıyorsa bu müsilajı sen yaptın diyorum kendi kendime. Şimdi böyle bir şey olabilir mi Deniz Bey? 25 milyon insan yaşıyor ve bunların atıklarını biz topluyoruz. derin deniz deşarjı diye bir anlamsız bir işlem, çaresizlik sonucu başlamış bir anda işi arıtmaymış gibi kullanıyoruz, basıyoruz denizin içine. Peki bu atıklar nereden geliyor? Şimdi evet, hepimiz belediyelere kızıyoruz, hepimiz yöneticilere kızıyoruz, bakanlığa kızıyoruz. Deniz ölüyor, siz uyuyorsunuz diyoruz. Haklı mıyız? Evet, haklıyız. Ama öbür taraftan da haksızız. Sabahleyin kalkıp lavaboya gidip sifonu kim çekti? Ben Bandırma'da yaşıyorum. Ben şimdi sifonu her bastığımda denize gönderiyorum kendi atıklarımı. Lavaboda elimi her yıkadığımda fazladan kullandığım her bir atık su yük olarak gidiyor Marmara Denizi'nde. Peki bunun sorumluluğu nerede? İşte bizim şimdi oturup doğrudan doğruya vatandaşın, Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan insanların dünyasına bunu katmamız gerekiyor. Şimdi müsilajı anlatmaya başladığımızda 3 tetikleyici parametreden bahsediyoruz. Diyoruz ki küresel iklim değişimi sonucu Marmara Denizi'nin sıcaklıkları 2,5 derece yükseldi. O anda bir rahatlık çöküyor dinleyene. Oh, çok şükür benden değilmiş. İklimdenmiş zaten. Zaten bu küresel iklim değişikliği denen şey, yani başımıza bela oldu bütün dünyanın başına diye düşünüyoruz. Oh, çok şükür benden değilmiş. Hele lafın arasında bir de Karadeniz'den, Tuna Nehri'nden gelen atıklardan bahsettik mi, oh, tadından yenmez hale geliyor dinleyici arasında. Ya hoca ne güzel konuşuyor, ağzından da bal damlıyor ya. Çok şükür bende bir şey yokmuş. Zaten kirledik Tuna'dan geliyormuş, Karadeniz'den. Efendim ısınmada, küresel iklim değişikliğinden. Benim suçum yok. Tertemiz. Yani böyle bir şey yok efendim. Kirlilik benim kirliliğim. Tuna, evet, Tuna'nın katkısı vardır Marmara Denizi'ne, Karadeniz'e. Ama katkısı azdır. 25 milyon insanın atığı nereye gidiyor? Türkiye'nin endüstrisinin yarısı Marmara Denizi'nin çevresinde. Bunlar nereye gidiyor? Bunu bizim vatandaşa anlatmamız lazım. Vatandaş desteğini. Buradaki yaşayan her bir bireyin, Ayşe Hanım'ın kızı, Meleğin, Yusuf Bey'in oğlu, Ahmet'in, Berke'nin, Elif Hanım'ın, Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın, herkesin desteğini almamız lazım. Bireysel atık azaltma politikaları geliştirmemiz lazım. Hepsinin desteğini almalıyız. Ben kendi üzerime düşeni yaptıktan sonra gideceğim, beni yöneten, oy verdiğim belediyeye diyeceğim ki, arkadaş bak, ben her ay sana su parası ödüyorum. Ödemezsem gelip suyumu kesiyorsun. O su parasının içerisinde atık su bedeli var. Benim sana ödediğim atık su bedeliyle senin benim atıklarımı temizlemiş olman gerekiyor. Niye temizlemiyorsun? Ne yapalım? Efendim işte hükümetten para alamıyoruz. Para almanın yolunu bul o zaman. Yani böyle bir bahaneye kimse sığınamaz. O zaman belediyeyi yönetmeye talip olma. Yani yönetmek sorun çözmektir. Evet. Yönetmek oturmak demek değildir ki. Her kimse, partisi, pıtırtısı bizi ilgilendirmiyor ki. Benim atıklarımı kim arıtıyorsa o benim başımın tacı. Partisi, her kimse beni ilgilendirmiyor ki. Böyle düşünmemiz lazım. Önce kendi bireysel tedbirlerimi alacağım. Sonra sorumlulardan hesap soracağım. Sonra daha yukarılardan hesap sormaya başlayacağım. Bakanlığa diyeceğim ki benim derem zehir akıyor. Sen Çevre Bakanlığı olarak sen bunu niye denetlemiyorsun diyeceğim. Hesap sorabileceğim. Ama bizim kendi şeylerimiz, sorunlarımız, kendi eksiklerimiz o kadar fazla olunca kimseye hesap soramaz oluyoruz. O zaman da müsilajı meydana getiren şartlar hiçbir zaman kırılmıyor. O zaman da müsilaja mahkum oluyoruz. Tedbir almazsak, bu tedbirleri almazsak, bu tedbirleri geliştirmezsek, inanın önümüzdeki yıllarda böyle 5 hafta, 6 hafta filan değil, 7 aydır var müsilaj ama insanlar 5 haftadır suyun üstünde görüyorlar. Çok daha uzun sürelerde bunu göreceğiz. Periyod uzayacak, yoğunluk artacak. Bu sene balıkçılık sektörü iflası deşiğine geldi Marmara Denizi'nde. Şimdi turizmciler iflasın eşiğine doğru gidiyorlar. Marmara Denizi'nin çevresinde insanlar korkuyor denize gelmeye. Denize gelmeyince bir sürü otel var, pansiyon var. Ne yiyecek bu adamlar? Bunların çalışanları var, istihdam var. Zaten yani, normal zamanlardan geçmiyoruz hocam. Tabii, zaten bir Covid sürecinden geçiyoruz. Ya insanlar evlerde bunaldılar, normalleşelim, bir an önce kendimizi bir deniz kıyısına atalım diyorlar. Yani turizm sektörü can çekişir hale gelecek eğer bu şeyi yönetmezsek müsilaj sürecini. Onun arkasında denizcilik sektörü ve başka sektörler de eklenecektir. Ama en büyük zarar ve ziyanın ekosistem zararları olduğunu lütfen kayda geçirelim ve onun farkında olalım. Çünkü şöyle düşün, bir odanın içindesiniz, odaya dışarıdan sıfır hava girişi var ve siz odanın hacmini hesap ediyorsunuz, kendi nefes alma hızınızı hesap ediyorsunuz, 18 saatlik oksijeninizin kaldığının farkındasınız. Şimdi bir düşünün bakalım, nasıl nefes alırsınız? Aldığınız nefesleri nasıl alırsınız, nasıl kullanırsınız? Ben geçenlerde daldım, bir tane deniz patlıcanı gördüm, Pina'nın üstüne çıkmıştı. Pina'da gördünüz hala. Evet, yani Pina. Bravo. Bir çift kabuklu, yaklaşık 30-40 santim boyunda, ucu kuma saplı, üst tarafından açar kabuklarını, denizin içindeki planktonları süzerek, plankton gruplarını süzerek beslenir. Şimdi bu pinaların bir kısmı öldü ne yazık ki Aralık ayında. Deniz patlıcanı normalde deniz tabanında yaşar. Deniz patlıcanı da bir organik atıkları dönüştürücüdür aslında. Benim sorumsuzca denize attıklarım o hayvancağız dönüştürür. Ama müsilaj her tarafı kapladığı için ölmemek, ölümden kurtulmak için bir çare olarak kendisini bir pinanın tepesine atmış, sarılmış ona. Kaç gün yaşayacak orada? Şimdi odayı düşünün. 18 saatlik oksijeniniz var. Şimdi Pina'yı düşünün. Pina'nı iyi düşünün. Onun tepesine sarılıp duran bir deniz patlıcanını düşünün. Kaç gün orada kalacak? Ömrü ne kadar olacak? Var mı buna hakkımız? Yani ekosistemde çok büyük zarar var. İlk Nisan ayında deniz kıyılarında milyonlarca balık öldü. Binlercesini ben burada gördüm Bandırma sahillerinde. Milyonlarca balık öldü. Şu anda dün yine dalış yaptım ben. 22 metreye kadar indik. Deniz tabanına yapışmış sabit yaşayan sarı süngerler, sünger kolonileri hepsi ölmüşler. Geçen hafta bir kısmı canlıydı halen. Bu hafta ne yazık ki hepsi ölmüşler. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan Serço Ekşiyen, Ateş Evirgen gibi arkadaşlarım var benim. Onlar Büyükada civarında dalışlar yaptılar. Oradaki kırmızı mercan kolonilerinin neredeyse tamamının öldüğünü görüntülediler. Evet. Zararımız çok büyük. Ekosistemdeki zararımız çok büyük. Evet. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda çok hissedeceğiz. Dolayısıyla en büyük zarar ekosistemde, ikinci ekonomik kayıp balıkçılarda, üçüncü sırada şimdi turizmciler var. Onun için bu açıklanmış olan acil eylem planı, 22 maddeden oluşan acil eylem planı, evet geç kaldık, 7 aydır bu olsun diye çabalıyorum ben. Geç kaldık ama zararın neresinden dönersek kar, fevkalade olumlu. Yani bir acil eylem planı olduğu için detay yok tabii ki. O detaylar çıkacak arkasından, gelecektir mutlaka. Biz de takipçisi olacağız. Aşama aşama Marmara Denizi'ni kurtarmak zorundayız. Yoksa hayatımızı çok etkileyecek. Gerçekten öyle. Bu sorundan çok kısa vadede kurtulabileceğimizi zannetmiyorum anlattıklarınızdan çıkardığım sonuca göre. Bu 22 maddelik, evet, 21 maddelik acil eylem planında Marmara Denizi'nin tamamının koruma altına alınması olağanüstü, benim açıkçası beklemediğim kadar pozitif bir sonuçtu. Diğer maddelerle ilgili, hocam 45 yaşındayım. Ben de Su Ürünleri Fakültesi'nde okudum. Deniz Biyolojisi okudum. Profesyonel dalgıçlık yaptım yıllarca. Hala keyif içinde dalıyorum. Fotoğraf çekmek için de dalıyorum. Denizle olan ilişkim hiçbir zaman bitmiyor. Bitecek gibi de değil. Adım deniz, hayatımız deniz. Öyle söylemeliyim. Bugüne kadar çok sözler gördük. Umarım bu sefer olacak. Çünkü bu sefer galiba zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz kalmadı gibi duruyor. Yani başka çaremiz kalmadı, evet. Başka bir şey de Deniz Bey, ben 7 aydır hep aynı şeyi söylüyorum. Televizyonlarda konuştuğumda, seminerlerimde, okulda, derslerimde, her yerde aynı şeyi söylüyorum. En sonunda müsilajla ilgili konuşurken diyorum ki ne yapmamız lazım? Yapılacak şeyler çok belirgin, çok açık, çok net. Bunun için hoca olmaya, uzman olmaya, mühendis olmaya gerek yok. Sadece aklını kullanan bir insan olmaya ihtiyacımız var. Atıkları sen arıtmadan bırakırsan bu gelir başına. Atıkları keseceksin. Bu kadar basit. Şimdi ama bu atıkları kesebilmemiz için işbirliğine ihtiyacımız var. Marmara Denizi'nin çevresinde kim varsa bir araya gelmeli demiştim ben. Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Bütün siyasi rekabetlerimizi, kavgalarımızı, her neyimiz varsa hepsini bir kenara bırakacağız. Bir araya geleceğiz. Belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, efendim sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve daha kim varsa Marmara Denizi'nin çevresiyle ilgili bir araya gelmeliyiz. Ve bu denizi kurtarmak için yapılması gerekenler neyse herkes eteğindeki taşı dökmeli. Denizi kurtarmak için almamız gereken önlemler üstünde mutabık kalmalıyız. Ve bir mutabakat metni oluşturup bir acil eylem planına dönüştürüp imzalayıp yolumuza devam etmemiz lazım diyorduk. Bugün mutlulukla Sayın Çevre Şehircilik Bakanı açıkladıktan sonra 7 ilin belediye başkanı tek tek bu acil eylem planını imzaladılar. Ben bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Denizdeki bu sessiz çoğunluk adına. Şimdi bütün hayvanlar saygıyı hak ediyor. Bütün hayvanları korumamız lazım. Ama bazı hayvanların kendini koruma kabiliyet ve kapasiteleri daha yüksek. Bir kediye siz zarar vermeye kalkarsanız sizi size pençesiyle vurur, çizer, yüzünüzü çizer, elinizi çizer. Bir köpeğe zarar vermeye kalkarsanız çok güç dengesizliği olmazsa hayvan sizi ısırır, elinizi ısırır, bacağınızı ısırır, size saldırır. Yani bir kuşa zarar vermeye kalkarsanız pençesiyle vurur size, kaçar, uçar. Peki balık ne yapabilir size soruyorum. Ya da denizin dibindeki bir sünger, denizin dibindeki bir istiridye, bir midye, bir yengeç ne yapabilir ona zarar verdiğinizde? Onun yaşadığı ortamı yaşanmaz hale getirdiğinizde ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Çaresizdir. Şimdi insan olmak demek bu çaresizlere çare olmak demek. Onun için şu anda bu imza altına alınan her farklı düşünceden, gruptan, partiden, belediye başkanlarımız tarafından imza altına alınan bu acil eylem planının arkasında böyle bir yüce insanlık ruhu olduğunun altını çizmek istiyorum. Onun için ben de ümitliyim. Yani evet sözler verilir, konuşulur, açıklanır ama bir türlü hayata geçmez. Bu kadar 7 ilin belediye başkanının imzaladığı, 7 ilin valisinin irade ortaya koyduğu, Cumhurbaşkanının irade ortaya koyduğu, Çevre Bakanının irade ortaya koyduğu ve bu kadar sivil toplumun, bilim insanının arkasından koşturduğu bir işin savsaklanmayacağını ümit ediyorum. Belki planlandığı kadar hızlı başlamayabilir, hızlı olmayabilir ama bunun için de biz takibini yapacağız hep beraber. Siz medya tarafıyla takibini yapacaksınız. Biz akademik tarafıyla takibini yapacağız ve bunun gevşemesine izin vermeyeceğiz. Vermemeliyiz yani. Aksi takdirde tekrar ediyorum. Marmara Denizi 11.350 kilometre karelik bir alan. Bu alandaki bu kadar çaresiz mahlukatın, bu kadar çaresiz hayvanların hesabını kim verecek? Hiçbirimiz veremeyiz. Hepimiz bu yaşama karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Kaldı ki bizi de etkileyen bir durum söz konusu. Yani sadece böyle iyi niyetle veya üstün bir özellikle orayı korumak amaçlı değil, bir yandan tükettiğimiz oksijeni geri kazanmak, doğru beslenmeyi sağlayabilmek, sağlıklı hayatı tesis edebilmekle de ilgili bir çabadan bahsediyoruz aslında. Tabii ki, tabii ki. Çift taraflı. Yani bir işin tabii ki arka planı, felsefi boyutu var. Az önce vurguladığım o yüce insanlık algısı tarafı ama hepimiz tabii ki biraz önce konuştuğumuz gibi aklımız gözümüzde bizim ve tabii ki öbür taraftan da aklımız midemizde. Yani bu denizden yararlanmak istiyoruz bir taraftan da. O zaman bu denizi korumamız lazım. Marmara çok özel bir deniz gerçekten. Hani ıstakozundan, o mavi ıstakozundan, karidesine, çok özel balıklarından, değil mi? Midyelerine. Kesinlikle. Tüm, çok zengin. Çok zengin ve gerçekten müthiş bir imkan. Tamamen sorumluluğu bize ait olan bir iç denizden bahsediyoruz bir yandan. Hocam bir yandan anlattıklarınızdan bunun doğal bir durum olduğunu da anlıyoruz. Yani zaman zaman biz denizi tarih boyunca filizi yeşil renklerde gördük. Deniz anası baskınları gördük. Çok yoğun deniz anaları böyle kıyıdan yüzlerce metre kaplayan hallerini gördük. Zaman zaman kıpkırmızı olduğunu gördük. Zaman zaman Posedonyaların kıyılara vurduğunu ya da başka alglerin, yosunların kıyıya vurduklarını gördük. Bu da onlardan birisi gibi ama bu yeni katıldı aramıza sanki. Küresel iklim değişimi hepimizin algıladığından ya da hepimizin hissettiğinden daha büyük etkilere sahip olacak Deniz Bey. Daha büyük aslında. Ama biz bunu geç algılıyoruz. Yani yine akıl gözümüzü kullanmadığımız için diyeceğim ona da geç algılıyoruz. Küresel iklim değişimi daha önce karşılaşmadığımız farklı olaylarla karşılaşmamızı sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda daha başka, önceden karşılaşmadığımız daha başka olaylarla da karşılaşacağız. Dolayısıyla bu etkiyi dikkate alarak ekosistemleri yönetmemiz gerekiyordu. Evet, müsilaj sorunu 1729 yılında Adriyatik Denizi'nde ilk defa kayda geçmiş bilimsel anlamda. Mutlaka daha öncesi de vardır ve o günden beri biz bilimsel olarak Akdeniz havzasındaki denizlerde, bazen Baltık Denizi'nde, bazen efendim İngiliz kanallarından Fransa, İngiltere arasındaki bölgede müsilajı görmüşüz. Bunu biliyoruz, bir doğal süreç olarak biliyoruz. Doğal olmayan ne biliyor musunuz? Doğal olmayan bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkması. Yani yoksa Marmara Denizi'nin orijinal bir yapısı var. Bu orijinal yapı besliyor, adeta çağırıyor müsilaj. Neden çağırıyor? Marmara Denizi astımlı bir insan gibi aslında. Nasıl ki astımlı insan yeterli oksijen alamadığı için bünyesine, vücuduna bazı fizyolojik ve metabolik faaliyetleri zor yürüyor. Aynı şekilde Marmara Denizi de iki tane dar boğazla büyük denizlere bağlı. İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'ne bağlı. Karadeniz'in az tuzlu, besince bol, soğuk suları yüzeyden ilk 25 metreden Akdeniz'e doğru akıyor. Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye geçiyor, oradan Akdeniz'e doğru akıyor. Akdeniz'in 1038 tuzlulukta tuzlu, sıcak ama besince fakir suları alttan Marmara Denizi'nin ilk 25 metreden sonraki sularından bahsediyoruz. Alttan, güneyden kuzeye doğru, Karadeniz'e doğru akıyor. Marmara Denizi'nde böyle bir ikili yapı var. Bu yüzeydeki Karadeniz'in soğuk suyuyla dipteki Akdeniz'in sıcak suyunu birbirinden ayıran bir tampon tabaka var, geçiş tabakası var. Bu tabaka diple yüzey arasındaki karışımları sınırlıyor. Normal denizlerde, Marmara Denizi'nden bahsetmiyorum, Akdeniz ya da Karadeniz ya da efendim işte Atlantik Okyanusu, yüzeydeki suyun sıcaklığı ne olursa olsun dipteki su 4 derece civarında olur. Artı 4 derece civarındadır. Marmara Denizi'ndeki dip suyu 14-15 santigrat derece civarındadır. Akdeniz'den geliyor çünkü. Yüzeydeki su değişkendir. Yazın 25 santigrat derecelere kadar çıkar, kışın 8-9 derecelere kadar düştüğü olur. Yani ama bu karışım engelleniyor. Karışım engellendiği için durağan bir yapıda. İşte bu durağanlık sıcaklığın artmasıyla birlikte iklim değişiminin etkisiyle daha böyle müsilaja uygun bir hale geliyor. O zaman biz ne yapmalıydık? Bu iklim değişikliğini öngörüyoruz, senaryolar var. Bunları dikkate alarak hemen Marmara Denizi'ne bıraktığımız atık yükünü azaltmalıydık. Marmara Denizi'ne bu kadar yoğun atık bırakmamalıydık. Bir su kirliliği kontrolü yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliğin hükümleri bile Marmara Denizi için çok yüksek. Biz onu bile uygulamadık. Atıklarımızı sıvılaştırıp bastık Marmara Denizi'nin dibine derin deniz deşarjıyla. Bundan vazgeçmeliydik. İşte bu doğal olmayan müsilaj oluşumu bundan kaynaklandı. Evet, Haliç'i temizledik, Çınarcık Çukuru'na bıraktık değil mi? Bir şey daha sormak istiyorum hocam. Mesela Kamaradere'de çok büyük bir doğalgaz tesisi var, bir depolama alanı var ve orada atık olarak bir sıcak su boşaltılıyor. O bölge tamamen bitmiş durumda. böyle evet. inanılmaz bir sıcak su salınıyor. Zaten o tesisin deniz kıyısına kurulmasının sebebi bu atıkları kolay yönetebilmek, denize deşarj edebilmek. Ergene Nehri'nin kimyasal durumu zaten ortada. Yıllardır siz müsilajla ilgili sürekli uyarıyorsunuz. Fakat Ergene Nehri değil mi? Yıllardır belki siz de bu konuda çalışıyorsunuz. Son derece kötü durumda. Aynı şey Yalova'da geçerli. Aynı şey Tuzla'da geçerli. Aynı şey Kocaeli'nde geçerli. Bir sürü fabrikalar var. Denize kıyı ve atıklarını buraya veren fabrikalar var. Ciddi de sıcak su atıyorlar. Tabii deniz çok büyük bir kütle, çok büyük bir yüz ölçümü, çok büyük bir derinlik, müthiş bir hacim. Fakat mutlaka bunun deniz suyu ısısında sadece küresel ısınmaya bağlı kalmadan bazı etkileri vardır herhalde diye düşünüyorum hocam. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii ki vardır. Ama bu ne yapıyor biliyor musunuz? Küresel iklim değişiminin etkisini iki ile üç ile çarpmış oluyorsunuz. Artırıyor etkisini. Katkıda bulunuyorsunuz yani, ayrıca anladım. Evet, yani Akdeniz Havzası'ndaki denizlerin sıcaklığı arttı mı? Arttı. Bu Akdeniz Havzası'ndaki denizlerin içinde sıcaklığı en çok artan deniz hangisi? Marmara Denizi. Ama biz daha kuzeydeyiz onlara göre. Yani bu kadar sıcaklığımızın artmaması gerekiyor. Enlem avantajı da var bizde ya. Evet. Niye arttı? İşte bir kere biz bu atıkları sürekli arıtmadan verdiğimiz için suyun içerisindeki parçacık miktarını artırdık. Askıdaki katılar diyoruz biz buna. Bu askıdaki katılar güneş ışığının daha derinlere transferini engelliyor. Gelen ışıkları absorbe ediyor, soğuruyor. Işık enerjisini ısı enerjisine dönüştürüyor. Böyle olunca ilave ısınmış oluyor Marmara Denizi. Öbür taraftan aynen söylediğiniz gibi onlarca çok büyük tesis var. Bunlar ısıtma suyu kullanıyorlar. Bu kullandıkları ısıtma sularını tekrar denize iade ediyorlar. Bunların hepsinin toplu payı var. Ama noktasal bir şeyden bahsetmiyoruz Deniz Bey. Yani noktasal olarak efendim şu fabrikadan, şu ilden, bu ilçeden demiyoruz. Marmara Denizi'ni biz tam 40 yıldır yanlış bir atık yönetim politikasıyla idare ettik. Sihirbaz zannettik denizi. Elimize ne geçtiyse attık içine. Hokus pokus yapıp yutacak zannettik. Yani diyorum ki elinize bir bardak su alın, içine bir damla siyah mürekkep damlatın. Evet, damlattığınızda o siyahlığı görürsünüz ama biraz çalkaladığınızda bardağı o siyahlığın bir müddet sonra kaybolduğunu göreceksiniz. Kaybolmadı ama dağıldığı için, seyrettiği için siz fark etmiyorsunuz. Peki artırın 5 damla 10 damla bardağınız simsiyah olacaktır. Aynı şey Marmara Denizi için geçerli. Biz bir gezegende yaşıyoruz, sınırlı bir gezegende, sonsuz bir boşlukta yaşamıyoruz. Deniz sonsuz bir su değil. Evet, benim yaşadığım alana, hepimizin yaşadığı mekanlara göre çok geniş alanlar ama sonsuz değil. Hepsinin bir taşıma kapasitesi var. Çok fazla atık verdik. Çok fazla müdahale ettik. Ve bunlar hepsi toplandılar. Toplu bir etkiden bahsediyoruz şu anda. Bir bardak düşünün, dolu bir bardak düşünün. O doluncaya kadar siz onlarca damla attınız, onlarca efendim miktarda su koydunuz ama dolduğu anda bir damla daha geldiğinde taşıyor. Sanıyorum o işte taşma noktası bu seneye denk geldi. Bu yüzden etki çok büyük. Yani en büyük etki kirlilik, iklim değişikliği ve deniz şartlarının durağanlığı buna katkı yapıyor. Ama iklim değişikliği neden kaynaklanıyor? O da bizden kaynaklanıyor. İnsandan kaynaklanıyor. Evet. Onun sorumlusu da biziz yani. Doğru, doğru. Dünya kurulduğundan beri bu kadar fazla insan bir arada aynı dünyada yaşamamıştı diyelim. Biraz bu davranışı da şekillendirmemiz, biraz bunu öğrenmemiz de gerekecek gibi duruyor. Aynı şekilde denizlerdeki etki gerçekten son derece fazla. Güney sahillerinde de bu böyle. Biz Bozcaada'dan bakıyoruz tabii dünyaya ama Ali Boratav'ın bir yazısında okumuştum çok yakın zamanda. Kendisi diyor ki geçen yıl Göçek koylarında her kovuk, her iskeleye, her yanaşma yerine bir tekne çapaladığında 950 tekne sayıyorlarmış. 2020 yılında bu sayı 2000 rakamına ulaşmış. Türkiye genel, evet, evet, bunlar inanılmaz. Yani bir yandan denizlere çok büyük bir yük var. Çünkü maske, mesafe, kolonya gibi hiçbir şeyin olmadığı bir tatili insanlar özlüyorlar, arıyorlar. Ve dolayısıyla herkes denizlerde bir tatil yapmayı hayal ediyor. İmkanına göre insanlar bu tatilleri yapmaya gayret ediyorlar. Ama bu denizlerinde gayet tabii bir taşıma kapasitesi var. Ve bu kapasiteye denizlere doğru davranmayı da gerektiren birçok davranışı geliştirmemiş gerektiğini görüyoruz. Programın hocam son bölümlerine geldik. Yani sorun gerçekten çok büyük. Bunun bu acil eylem planı bu sorunlara sizce merhem olabilecek mi? Ben size böyle kombine bir soru sorayım hocam ve programı sizin cevabınızdan sonra da yavaş yavaş bitirelim. Doğanın sabrı, denizin sabrı bitti, isyan etti. Artık o bardağa damlattığımız mürekkeplerin o bardağın içindeki suyu siyahlaştırdığı örneğindeki gibi Marmara Denizi'nin artık kustuğunu, salya sümük hale geldiğini, halk tabiriyle tanımlayacak olursak bu hale geldiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra neler yapılacak? Bu acil eylem planında ne öngörüyorsunuz hocam? Uygulanabilecek mi? Uygulamak zorundayız ama sizin öngörülerinizi merak ediyorum. Acil eylem planındaki 22 maddeye baktığımız zaman aslında Cuma günkü yapılan 4 Haziran'da yapılan tüm tarafların katıldığı çalıştayda öne ele alınan konular olduğunu görüyoruz. Orada ele alınmayan hiçbir konu neredeyse yok gibi. Hepsi ele alınmış durumda. Dolayısıyla katılımcılıkla oluşturulmuş bir eylem planı olduğu hissini uyandırıyor baktığımız zaman maddelere. Ve bütün sektörleri kapsadığını görüyoruz. Çok geniş bir acil eylem planı. Bu kadar geniş olması memnuniyet verici. Ama uygulamada acaba ne yapacağız kısmı tabii ki soru işareti şimdilik. Yani bir kere atıkları azaltma yönünde güçlü bir irade ortaya konuluyor. Bütün atık arıtma tesislerinin yeni yapılacak olanlar dahil olmak üzere ileri biyolojik arıtma tesisi olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü ön arıtma dediğimiz şey bir kandırmacadır, bir arıtma değildir. Bütün Marmara Denizi'nin çevresindeki arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma sistemi olması gerektiğini vurguluyorduk. Diğer taraftan endüstri kuruluşlarının atık arıtma ünitelerinin sıkı denetleneceği ve eğer atık arıtma tesisi yoksa organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere finansman desteği sağlanarak bunların bir an önce atık tesislerini faaliyete geçirmesi sağlanacağını görüyoruz. Efendim, diğer taraftan tarımdan gelen yüklerin azaltılması yönünde mesela bu bölge özellikle benim bulunduğum Bandırma, Erdek, efendim Bursa, Gemlik, Buhat, Yalova'ya kadar olan kısım, Kocaeli'ne kadar olan kısım yani buralarda yoğun zeytincilik faaliyetleri var ve zeytinlerden üretilen, zeytinden çıkan zeytin kara suyunun arıtma tesislerinde çok ciddi sorunlara yol açtığı söyleniyor. Dolayısıyla bu peynir altı suyu da dahil olmak üzere bütün bunların tesisler tarafından arıtma tesislerine girecek kaliteye getirildikten sonra salınması gerektiği yönünde kararlar görüyoruz. Bunlar çok memnuniyet verici şeyler. Gemilerin Bahas sularıyla ilgili sınırlamalar getirildiğini görüyoruz. Yani boğaza girmeden önce balast suyu ya da efendim işte atıkları varsa denize bırakmaması için boğaz giriş çıkışlarında bu atıklarını teslim edecekleri birimler, üniteler oluşturacağından bahsetti Sayın Bakan. Onun dışında balıkçılıkla ilgili sürdürülebilir balıkçılığa geçiş yönünde bir irade ortaya konulacağını söylediler. Balıkçılıktan zarar eden, bu müsilaj yüzünden zarar eden balıkçıların hiç olmazsa bir miktar sübvanse edileceğini anlıyoruz acil eylem planından. Bunların hepsi eğer iyi planlanabilirse Marmara Denizi'nin yarasına merhem olacak diye düşünüyorum. Uygulanamaz bir madde görmüyorum ben. Bunun nedeni de 7 farklı belediye başkanının bu metne büyük bir memnuniyetle, ben yüzlerdeki ifadelere de dikkat ettim. Bütün başkanlar büyük bir mutlulukla, memnuniyetle buna imza attılar. Ümit ediyorum ki bu güçlü birliktelik ruhu Marmara Denizi'ni kurtaracak. Ama 40 yılda bu hale getirdik. 40 günde Marmara Denizi'nin eski haline dönmesini beklemeyelim lütfen. 40 günde olmayacak ama 40 yılda sürmeyecek. Bundan emin olabiliriz. Daha güçlü bir, şu anda hep birlikte bir irade ortaya koyduk. Hepimiz hep birlikte bu iradeyi sürdürmemiz lazım. Müsilaj bir müddet sonra tekrar görünmez hale gelecek. Bundan emin olabiliriz. Zamanını söyleyemiyoruz. Ekosistemlerle pazarlık edilemiyor çünkü. Ama emin olalım ki müsilaj görünmez hale gelecek. Müsilaj görünmez hale geldiğinde unutup, yönetenler, politikacılar bunu unutup, verdikleri sözleri unutup eski alışkanlıklarına dönebilirler. Biz unutmamalıyız. Çünkü bugün unuttuğumuz şey yarın karşımıza çıkar. Hep beraber 40 yıldır atıklarımızı denize doğrudan verdiğimizi bile bile vermeye devam ettik. Dikkat etmedik. Nasıl olsa görmüyoruz dedik. Ama şimdi hepimizin başına bela olarak geri döndü. Son söz olarak bunu da söylemek istiyorum. Lütfen Marmara Denizi'ni korumak için kendimizden başlayarak yeni iklim değişikliğine dikkat alan bu atık yönetim politikasını izleyelim, takip edelim ve yönetilmesine katkı sağlayalım. Ve buna uyalım, evet. Çok haklısınız. Hocam birkaç dakikamız daha var. Size bir iki soru daha sorabilme imkanım olacak. Bundan sonra balık yiyebilecek miyiz hocam? Balıkçılar faaliyetlerine ara verecekleri için mi balık yiyemeyeceğiz ya da? Bunu size sormak istiyorum. Mesela biz tam Boğaz'ın, Çanakkale Boğazı'nın çıkışında bir adayız. Bozcaada'da müsilaj görüntüsü etrafımızda gördük. Bozcaada üçgen şeklinde ve her tarafı akıntılarla dolu bir ada. Dolayısıyla bizim adamızın kıyılarında zift parçacıkları da olmaz. Birçok kıyıda görebilirsiniz bu zift parçacıklarını. Ama bizim adanın kıyısında tutunamaz. Akar gider. Akıntılar, hakim akıntılar hiçbir şeyi barındırmazlar. Ama zaman zaman Marmara'dan kopup gelen müsilaj görüntülerini adada da, limanda, değişik yerlerde, denizde görebildik. Müsilajı biz artık görmeyeceğiz dediğiniz cümleyi sormak istiyorum. Dipteki müsilaj kalmaya devam edecek mi? Yoksa onlar da mı çözülecek, gidecek? Yani o sarı süngerlerin üzerine, işte deniz patlıcanının pinanın üzerine tünemesine sebep olan dipteki müsilajı da görmeyecek miyiz? Tabii önce yüzeydeki parçalanıp çözülecek. Sonra bu üçlü şartlardan bir tanesi bir şekilde kırılacak. Haziran ayı içerisinde Karadeniz'den gelecek her ay, her yıl olduğu tekrar ettiği için onun altını çiziyorum. Kuvvetli akıntı gelirse büyük ihtimalle bir kırılmaya uğrayacak bu üçlü şart. Bunlardan biri kırıldığında da müsilaj azalmaya başlayacak. Önce azalacak, su kolonunda görmemeye başlayacağız. Ondan sonra da diplerdekiler çözülmeye, çürümeye, parçalanmaya başlayacak. En son diplerdekiler kalkacak. Önce yüzey, sonra su kolonu, en son diplerdeki kalkacak. Ama diplerdeki tahribatı uzun süre daha göreceğiz ve etkilerini birkaç yıl hissedeceğiz bunun. Dolayısıyla yani hemen bu görünmez oldu ve her şey normale döndü olmayacak. Bunun altını çizelim. Balık meselesine gelince, yani balık yeme konusuna gelince bir yanlış algı var şu anda. Marmara Denizi'nden avlanan balıkları kimse biri dedi mi bilmiyorum. Ya balık yemeyin dedi mi bilmiyorum. Eğer dediyse neye istinaden dedi onu da bilmiyorum. Ben duymadım hocam. Evet. Sanki böyle bir algı oluşuyor gibi ya da kendi aramızda acaba dedikoduyla mı yaydık? Bundan da emin değilim. Marmara Denizi'nden avlanmış olan balıkları yemekte hiçbir sakınca yok şu anda. Yani normal avcılık yoluyla elde edilmiş bir balık yine normal şartlarda hangi kaygıları taşıyarak yiyip ya da yemiyorsak aynı durumdayız. Yani Marmara Denizi'nden avlanan balık yenilmez düşüncesi yanlış bir düşüncedir. İnsanlarımız bu söylentilere itibar etmesinler. Uzmanları dinlesinler. Denize girilmez, müsilaj işte efendim şöyle yapar, denize girilmez algısı. Bu da doğru bir algı değildir. Sadece kıyıları kaplamış müsilajlı alanlardan uzak durun diyoruz. Müsilaj yoksa bir deniz sahilinde O zaman normal şartlarda denize girmek için ne arıyorsanız ona bakacaksınız. Onu da Halk Sağlığı Müdürlükleri takip ediyor zaten. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde o zaman hayatımız birazcık daha yavaş yavaş normale dönmeye başlar. Evet, hocam son soru olarak da Marmara Denizi'nin tamamının koruma altına alınması çok pozitifti diye konuştuk. Bunun etkilerini de iyi hissedeceğimizi konuştuk. Bu Kanal İstanbul projesini nasıl etkiler? Ya da yapıldıktan sonra Kanal İstanbul Marmara Denizi'nin hayatını nasıl etkiler ve müsilajı nasıl etkiler sorusuyla da bitirelim isterseniz. Kanal İstanbul konusunu aklımızı yitirmiş şekilde tartışıyoruz. Yani kamplara bölündük, bir kısmımız ne pahasına olursa olsun yapılsın diyoruz, bir kısmımız ne pahasına olursa olsun yapılmasın diyoruz. Her ikisi de yanlış efendim. Bilim böyle kamplaşmalarla yapılmaz. Bilimin çalışma ve metodolojisi vardır. Kanal İstanbul yapılsın mı yapılmasın mı? Yani bu soruyla müsilaj çıktığından beri daha çok karşılaşıyorum. Ve hepsine verdiğim cevap aynı. Şu anda müsilaj konusu çok yeni bir konu Marmara Denizi için. Müsilaja ilişkin bilgilerimiz çok yeni. Aynen Covid gibi. Yani Covid-19 virüsü gibi. Çok yeni bir durum bu. Bu yeni duruma göre yeni bilgiler toplamamız lazım Marmara Denizi'ne dair. Bu yapılması düşünülen kanalın büyüklüğü belli, oradan gelecek suyun debisi belli, Karadeniz suyunun özellikleri belli, Marmara'nın özelliklerini biliyoruz. Buna göre bir modelleme yapılması lazım. Bu su Marmara Denizi'ni nasıl etkiler? Müsilaj şartlarına nasıl yansır bu? Buna göre bir bilimsel modelleme yapılmalı, simülasyon yapılmalı. Sonuç ne çıkıyorsa da o sonuca uymalıyız. Yani ama şu andaki kamplaşmalarımız öyle bizi yanlış yerlere sürüklemiş durumda ki en çok bilimde kim tartışmasızdır? Einstein. Yani Einstein bugün mezarından çıksa gelse dese ki arkadaş bunun yapılması doğrudur dese hep beraber adamı deriz ki karşı çıkanlar olarak yapılmasın diyenler olarak sen anlamıyorsun. Senin zamanından bugüne neler değişti Einstein? Hadi bakalım ikile deriz, göndeririz onu. Dinlemeyiz ya. Ya da Einstein mezarından çıksa dese ki ya arkadaş bak siz bu kanalı yaparsanız böyle olur. Sonuçları bunun Marmara Denizi'ne kötü etkiler, yapmayın dese yapılmasını savunan grup olarak deriz ki hop arkadaş senin zamanından bugüne çok şey değişti. Hadi bakalım seni dinlemiyoruz deriz. Peki o zaman bilim nerede kaldı? Bilimi biz niye yapıyoruz? Onun için sevgili Deniz Bey, yani bu sorunun bir tane cevabı var. Bilimi esas alacağız. Bilim ne diyorsa. Ama bu bilim, gerçek bilimden bahsediyorum. Veriyi toplayacağız, simüle edeceğiz, göreceğiz sonuç ne diyor. Ekosistemi yöneten insanlar olarak diyeceğiz ki bu sonuçların Marmara'ya etkisi bu olur diyeceğiz. Nokta, ikinci cümle olmayacak arkasında. Evet, ölçmek, değerlendirmek gerekiyor diyorsunuz. Evet, bilim böyle çalışır. Bununla ilgili bir ölçümler, bazı şeyler yapıldığı için belki biliyorsunuzdur, hakimsinizdir diyerek sormuştum ama gerçekten haklısınız. Müsilaj son derece yeni bir konu ve hepsini bir arada değerlendirip buna cevap vermek daha sağlıklı olur. Belki ilerleyen haftalarda hocam biraz daha bilgi sahibi olduktan, bazı şeyleri biraz daha ölçüp biçtikten ve değerlendirebildikten sonra belki yeniden sizinle bir program yaparız ve bu konuyu da açabiliriz. Hocam çok çok teşekkür ederim müthiş bilgileriniz ve çok değerli katkılarınız için. Çok teşekkür ediyorum. Ses oldunuz Marmara'ya, Marmara'nın içindeki bu muhteşem yaşama, onların korunmasına ses oldunuz. Fırsat verdiniz benim de düşüncelerimi insanlara iletmeme. Onun için size çok teşekkür ediyorum Deniz Bey. Hem size hem Açık Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine tekrar tekrar bandırmadan selamlar, saygılar sunuyorum efendim. Bu hafta program konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Sarı idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar.